ver bana sen de. Sevecek misin? Sevdamı cefamı çekecek misin? Ölüm acı dertler çok zor olsa da, bu garibin yolunda ölecek misin? Ölüm acı dertler çok zor olsa da, bu garibin yolunda ölecek misin? Denizler deryalar yetmez aşkıma. Anla benim meleğim Allah aşkına. Bir zehir gibi girdin girdin kanıma. Sen de beni artık sevecek misin? Bir zehir gibi girdin kanıma. Sen de beni artık sevecek misin? Sevecek misin? Bir zehir